En ik begin met u te zegenen, The Lord Bless Thee van Shirley Fryer, een zus en vriendin. En met diezelfde zegen zal ik dit programma ook weer beëindigen. Trump maakt bekend dat de volgende Amerikaanse afgezant voor de Joodse staat advocaat David Friedman zal zijn. Die zegt dat hij er naar uitziet om te werken vanuit Israëls eeuwige hoofdstad Jeruzalem. De nieuw verkozen president Donald Trump kondigde donderdagavond aan dat hij advocaat David Friedman heeft benoemd om te dienen als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël. De band tussen Israël en de Verenigde Staten is zeer sterk en ik zal ervoor zorgen dat we nauwe banden zullen onderhouden als ik president ben, zei Trump in een verklaring op de website van zijn overgangsteam. Als ambassadeur van de Verenigde Staten in Israël zal David Friedman de bijzondere relatie tussen onze twee landen onderhouden. We zijn al heel lang bevriend en hij is een betrouwbare adviseur. Zijn sterke verbondenheid met Israël zal het fundament vormen van zijn diplomatieke missie en een grote aanwinst zijn voor ons land in het versterken van de banden met onze bondgenoten en het streven naar vrede in het Midden-Oosten. Niets is belangrijker dan het beschermen van de veiligheid van onze burgers in binnen- en buitenland. De 57-jarige Friedman, een Joodse inwoner van Long Island, werd regelmatig door Trump geconsulteerd ten aanzien van Israël gerelateerde zaken tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. Zeer vereerd en bescheiden ben ik door het vertrouwen dat de nieuwe president Trump in mij heeft gesteld om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen als ambassadeur in Israël, aldus Friedman in de verklaring van afgelopen donderdag. Ik ben van plan me met passie in te zetten om de onlosmakelijke band tussen onze twee landen te versterken en de vrede in de regio te bevorderen en zie er naar uit om dit te doen vanuit de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Israël. Friedman, een van de oprichters van advocatenkantoor Kazowitz, Benson, Torres en Friedman LLP, verwees hiermee naar de verkiezingsbelofte van Trump om de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. De expert in geschillen en visumrecht komt in de plaats van Dan Shapiro, die sinds 2011 diende als Amerikaanse afgezant voor de Joodse staat. In een voorverkiezingsinterview begin november zei Friedman dat de regering van Trump niet van Israël zou verwachten dat zij haar burgers, die nu op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem wonen, daar weg moet halen als zijnde onderdeel van het toekomstig vredesakkoord met de Palestijnen. Het is ondenkbaar dat er een massale evacuatie van die omvang zou plaatsvinden in het onwaarschijnlijke geval van een allesomvattend vredesakkoord, zei Friedman. Het is net zo onzinnig om Judea en Samaria Joden rein te maken, zonder Joden, als het voor Israël zou zijn om Arab rein te zijn, zonder Arabieren. Het klopt gewoon niet. Dit is wel een heikel punt dat blijft hangen bij het vertrek van de regering van Obama, die eerder dit jaar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu kritiseerde nadat hij had gezegd, en werd opgetekend door The Allgemeiner, dat het belangrijkste obstakel voor vrede het verzoek was van de Palestijnse leiders tot een etnische zuivering van Joden op de westelijke Jordaanoever. Friedman ging verder. Waar het allemaal om draait, is dat wordt erkend dat er geen enkel zicht op een Palestijnse staat kan zijn als Palestijnen het geweld niet afzweren en bereid zijn Israël te aanvaarden als een Joodse staat. Tot aan die dag valt er niets te bespreken ten aanzien van het politieke proces. Wat de regering van Trump in ieder geval nooit zou doen, zei Friedman, is druk uitoefenen op Israël om hen in een bepaalde richting te manipuleren. Maar zal eerder Israël ondersteunen in het bedenken van eigen oplossingen om tot een vredesakkoord met zijn buren te komen. Hij vervolgde, wij vertrouwen Israël. Wij vinden dat ze uitstekend werk doet bij enerzijds de afweging van het respect voor de rechten van de mens en anderzijds de behoefte aan veiligheid in een gecompliceerde omgeving. Israël is een partner van de VS, daar waar het gaat om de wereldwijde strijd tegen het terrorisme. En we willen dat onze partner betrokken is bij deze zaak en niet afgeleid wordt door wat andere landen vinden wat ze moeten doen. Dat is in het begin het uitgangspunt van het beleid. Israël te respecteren als een partner en niet onnodig haar beslissingen te beïnvloeden. Bovendien zei Friedman, het enige wat nu zinvol is, is om kleine stappen te zetten en om te proberen de omstandigheden ter plaatse te verbeteren en de Palestijnen aan te moedigen en te ondersteunen in het afstand doen van hun haatagenda. En het volgende bericht komt uit de digitale versie van Israel Today. Verzoening begint met een omhelzing. Toen kort geleden in de Knesset de huldiging plaatsvond van EHBO'ers en mensen van Search and Rescue, gebeurde er iets opmerkelijks dat je misschien alleen in Israël kunt verwachten. Knessetlid Yehuda Glick van de Likud-partij, die 2 jaar geleden het slachtoffer werd van een Palestijnse terreurraad, liep het podium op en omhelste Kabaha Muawiyah, een Israëlische Arabier die als vrijwilliger werkt bij de EHBO. Glick is een van de leidende figuren die zich inzet voor het terugbrengen van het Jodendom op de Tempelberg. Hij wordt daarom door velen als vijand van de vrede gezien en zeker niet als vriend van moslims. Muawiyah, een moslim uit Noord-Israël, werkt als vrijwilliger bij de medische eerste hulpdienst United Hatzalah. Hij was uitgenodigd om het woord te voeren uit naam van vele Arabieren die bij United Hatzalah vrijwillige dienst verlenen. Ze helpen vakkundig mee aan het redden van het leven van zowel Arabieren als van Joden. Terwijl Muawiyah vertelde dat niet alleen vrijwilligers, maar de hele organisatie van zowel successen als mislukkingen leert, liep Glick juist het gangpad af naar zijn stoel op de eerste rij. Voor iedereen hoorbaar zei hij, terwijl hij in de richting van Muawiyah wees, "Ik ben één van de slachtoffers van zo'n misser. Maar deze man en zijn collega's zouden mij direct hebben gered, ongeacht mijn achtergrond." Muawiyah kaatste gevat de bal terug en zei, "Dit moment zou nog interessanter zijn geweest als ik zelf uw leven had gered." Daarop liep Glick naar voren en gaf de moslim een stevige omhelzing. Iedereen in de Knesset zag het bijzondere in van deze gebeurtenis, waarbij notabene een Joods slachtoffer van Palestijnse terreur, die ook nog eens als extremist wordt weggezet, een Israëlisch-Islamitische Arabier omhelst, die het redden van mensenlevens als prioriteit stelt. Er volgde spontaan een daverend applaus. Muawiyah, die zegt, United Hatzalah verricht niet alleen eerste hulp, maar is in de zuiverste betekenis van het woord een instituut dat mensen van verschillende religies en culturen samenbrengt. David Friedman, een van Donald Trump's adviseurs in Israëlische aangelegenheden, was ook aanwezig. Na de plechtigheid vertelde hij de oprichter en voorzitter van United Hatzalah, Eli Beer, dat vrede uit de mensen zelf moet komen en dat die niet afgedwongen kan worden door regeringen. We moeten het werken aan vrede aan de burgers van beide kampen overlaten. Dan zal die veel sterker en effectiever zijn dan wanneer regeringen proberen de inwoners van Israël een vrede op te dringen. Aldus Friedman, die zijn opmerking besloot met, de dingen die wij hier vandaag hebben gezien zijn de dingen waardoor de lang verwachte vrede echt kan komen. Palestijnen dreigen dat het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem het vredesproces kapot zal maken. De nieuwe regering van Trump zegt dat het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem topprioriteit heeft, terwijl de Palestijnen dreigen dat een dergelijke stap gevolgen zal hebben. Als de nieuw gekozen president Donald Trump zijn belofte nakomt om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, zal dat de uiteindelijke doodsteek worden voor de mislukte vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen, zo verklaarde de Palestijnse autoriteit afgelopen vrijdag. De Palestijnse topfunctionaris Saeb Erekat waarschuwde dat het uitvoeren van de toezegging van Trump het vooruitzicht op vrede met Israël definitief kapot zou maken. Zo meldde Radio Israël dit weekend. Maar dan begrijpt u wel dat het de Radio Israël versie in Israël zelf is. Erekat, de belangrijkste Palestijnse onderhandelaar, uitte dit dreigement een dag na de aankondiging van Trump om David Friedman te benoemen als zijn ambassadeur in Israël. Friedman is een fervent voorstander van het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. In gesprek met buitenlandse journalisten zei Erekat dat Jeruzalem het laatste punt was voor onderhandeling om tot een definitieve status te komen tussen Israël en de Palestijnen ten aanzien van de vrede. De opeenvolgende Amerikaanse regeringen hebben vermeden Jeruzalem formeel te erkennen als hoofdstad van Israël. Als Trump zijn campagnebelofte inlost, zou dat decennia van Amerikaans beleid veranderen dat wellicht leidt tot razernij onder moslims en internationale veroordeling. Niemand mag eenzijdig besluiten nemen die vooruitlopen op de onderhandelingen, omdat dit definitief leidt tot het einde van het vredesproces, zei Erekat. Ondertussen hebben bronnen van premier Benjamin Netanyahu de benoeming van Friedman van afgelopen vrijdag toegejuicht. De premier weet dat de nieuwe president hem volledig vertrouwt en dat hij nauwe banden onderhoudt met Friedman, aldus de woordvoerder. En ik heb maar één vraag. Welke dreiging? Voor welk vredesproces? We hadden het net over het vredesproces wat verstoord dreigt te worden als de ambassade van van Amerika naar Jeruzalem zou verhuizen vanuit Tel Aviv. Maar er is nog een andere oplossing om je af te scheiden van de Palestijnen. Dat komt in het volgende bericht naar voren. Netanyahu's tegenhanger Lapid die zegt: bouw een muur om de Palestijnen uit ons leven te bannen. En Breaking Israel News die voegt altijd een bijbeltekst aan toe. En die komt dan dit keer uit Psalm 51 vers 20. Doe goed aan Sion naar uw, Hashem, welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Pleitend voor een twee-staten-oplossing, zei Knessetlid Yair Lapid van Yesh Atid. Afgelopen zaterdag dat Israël de Palestijnen als het ware zou moeten laten verdwijnen door het optrekken van een muur waarmee de twee bevolkingsgroepen volledig gescheiden worden. We moeten de Palestijnen weg zien te krijgen uit ons leven. We zouden die moeten realiseren door het bouwen van een hoge muur en ze op die manier uit het zicht raken, vertelde hij Channel 2. Anders zal er geen vrede komen. En Channel 2 is natuurlijk Channel 2. We willen niet dat de twee landen ingepakt worden tot één staat. Lapid, die beschouwd wordt als een gematigd politicus, staat met zijn visie lijnrecht tegenover het harde lijnbeleid van premier Benjamin Netanyahu, die hij beschouwt als een politieke rivaal in de volgende verkiezingen. Als het hoofd van Yesh Atid zit Lapid in de oppositie van Netanyahu's Likud-coalitie. Uit een enquête bleek afgelopen vrijdag dat als er vandaag nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden, Likud en Yesh Atid elk 25 zetels zouden krijgen, waarbij het speelveld geniveleerd wordt, waardoor de mogelijkheid zelfs ontstaat dat Yesh Atid een regeringscoalitie kan vormen waarin Lapid de boventoon voert met de mogelijkheid tot het omverwerpen van Netanyahu. Niemand behalve ik kan concurreren met Netanyahu, zei Lapid zaterdag tijdens een interview. Gedurende een aantal maanden zijn wij de enige alternatieve regeringspartij geweest. Terwijl de politiek van Lapid meestal zeer gematigd is, waarin wordt opgeroepen tot een twee-staat-oplossing met behoud van de Joodse gemeenschappen van Israël in Judea en Samaria en controle over Jeruzalem, wordt de Yesh Atid-partij vaak beschouwd als links en staat op gespannen voet met Netanyahu's Likud-partij. Het hoge woord is eruit. Vertrekkende Ban Ki-moon geeft toe, ja, de VN is onevenredig vooringenomen tegen Israël. VN-secretaris Ban Ki-moon, die eind dit jaar aftreedt, heeft in een afscheidstoespraak erkend dat er vanuit de wereld disproportionele vooroordelen tegen Israël zijn. We zouden binnen de VN nooit vooroordelen tegen Israël mogen accepteren, zei Ban Ki-moon vrijdag. Ban gaf toe dat de VN met een onevenredig groot aantal resoluties, rapporten en conferenties kritiek heeft op Israël en dat, in veel gevallen, in plaats van de Palestijnse zaak te helpen, heeft deze realiteit het vermogen van de VN om zijn taak hierin te vervullen sterk belemmerd. Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de VN, prees Ban om zijn verklaring en wees op het onevenredig grote aantal anti-Israëlische resoluties die bij de VN in de afgelopen jaren zijn aangenomen. De secretaris-generaal vertelde duidelijk de waarheid ten aanzien van de hypocrisie binnen de VN dat ten aanzien van Israël records in de afgelopen 10 jaar heeft gebroken. Gedurende deze periode heeft de VN 223 resoluties aangenomen waarin Israël wordt veroordeeld, terwijl er slechts 8 resoluties van veroordeling zijn geweest tegen het Syrische regime, terwijl het in de afgelopen 6 jaar zijn burgers afslachtte. Dit is volstrekt absurd, aldus Danon. Op hetzelfde moment drong Ban er bij de Israëlische wetsontwerpers op aan om het controversiële buitenpostwetsvoorstel te heroverwegen dat Israëlische nederzettingen op particulier Palestijns land zou legaliseren. Ik dring er bij de wetgevers en wetmakers op aan om dit wetsvoorstel te heroverwegen omdat het negatieve gevolgen zal hebben voor Israël en de kans op Arabisch-Israëlische vrede aanzienlijk zal verminderen, zei Ban Ki-moon. Nou, dat moet hij er maar gezegd hebben. En God heeft hierin het laatste woord. En het volgende bericht, dat heeft u vorige week ook gehoord. Maar omdat het nog zeer actueel is, herhaal ik het nog eens. Want volgende week wordt de Chanukia ontstoken in Den Haag. En daarvoor komt het volgende bericht van de website van Christenen voor Israël. Op woensdag 28 december organiseren de Joodse gemeenschap van Den Haag en Christenen voor Israël een Chanukka-aansteking bij het Haags herdenkingsmonument op het Carnegieplein tegenover het Vredespaleis. Er worden 5 lampen van de 12 meter hoge kandelaar aangestoken door opperrabijn Jacobs. Om 6 uur begint de viering en om ongeveer 7 uur wordt het officiële gedeelte afgesloten. Daarna volgt er een gezellig samen zijn met een drankje en een hapje tot ongeveer 8 uur. En graag nodigen we u dan uit om bij dit bijzondere feest aanwezig te zijn. En dat hapje, ik denk dat daar ook inderdaad soufkaniot bij zit. Heerlijk, dat is een oliebolachtig gebakje. Het GAI, en dat staat voor Centrum voor Haagse Jiddischkeit, organiseert dit unieke evenement met medewerking van Christen voor Israël. Het is een teken van vriendschap en verbondenheid van Nederlandse christenen met Israël en de Joodse gemeenschap wereldwijd. Met het lichtfeest Chanukka herdenkt het Joodse volk de herinwijding van de tempel in Jeruzalem 2180 jaar geleden. Elke avond van het Chanukka-feest, beginnend met 1, wordt er een lichtje meer aangestoken van de 8-armige kandelaar. Zo mogen we de eeuwige relevante boodschap van Chanukka, de overwinning van het licht op de duisternis, van recht over macht en van vrijheid over verdrukking, vanaf dit wereldtoneel met de internationale gemeenschap delen. Ik kan me zo voorstellen dat u denkt, nou, daar wil ik wel bij zijn. Maar het vervoer, dat zou voor mij een probleem kunnen zijn. Dan kan ik u geruststellen en u informeren over het feit dat u met de bus naar Den Haag kunt. En daar wordt ook een melding van gemaakt in het artikel van Christen voor Israël. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, rijden er op woensdag 28 december speciale Chanukka-bussen naar Den Haag. Meerijden met deze gezellige bussen, althans ik denk dat de inhoud gezellig is, kost €20 per persoon. En daarvoor bent u heen en terug. Nou, u kunt op 5 verschillende plekken opstappen en u kunt ook teruglezen op de Facebookpagina van Radio Israël waar dat dan specifiek is en wat dan ook de stopplaatsen van deze bussen zijn. Ik noem alleen de 5 plaatsen waarvan ze vertrekken en de tijden erbij. Bus 1 vertrekt uit Zwolle om 2 uur, bus 2 vertrekt uit Nijkerk om 2:30, bus 3 vertrekt uit Gorinchem om 3:05. Bus 4 vertrekt uit Middelburg om 3:45. En bus 5 vertrekt uit Alkmaar om 3:15. Aanmelden voor een van onze Chanukka-bussen naar Den Haag kan. En dan via een bepaald telefoonnummer. En wie zich aanmeldt krijgt tijdig informatie over de vertreklocaties en vertrektijd op 28 december. Dus als u mee wilt naar de Chanukka-viering op het Carnegieplein tegenover het Vredespaleis. En daarna nog even heerlijk wilt nakaarten met een drankje en een hapje met vrienden van Israël. Met een deel van de Joodse gemeenschap. Dan bent u welkom om mee te rijden met de bus. Maar kijkt u even op de Facebookpagina van Radio Israël. Daar heb ik ook de link laten plaatsen die u verwijst naar de exacte opstapplaatsen. Welke er nog meer zijn van die 5 bussen. Want uiteraard, die 5 bussen rijden overal langs. En die geven dan ook een hele goede indicatie waar u dan op zou kunnen stappen. Ik wens u alvast een heel fijn Chanukka-feest. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb een droge keel gekregen. Dus we gaan even muziek draaien. שלושת אלפים שנה אלייך שב מדרך המלאכים והנביאים מארץ השופטים הכהנים והלוויים שלום שלום ירושלים עיר מתן בסתר שלום שלום ירושלים Sherbet השירים והתפילות מספר הספרים האגדות והמגילות שלום ירושלים שלום לך בת אדם הלוואי שלום עלייך מעתה ועד עולם הלוואי פשוב אלייך היונה הלבנה כשאשוב מדרך 3,000 שנה שלום שלום Shalom Jeruzalem. Het volgende artikel komt van Messia Nieuws. En het is een blog geschreven door Jeroen Quint. En de titel is De donkere wereld om ons heen vraagt om licht. En dat is natuurlijk zeer treffend in deze tijd van donkere dagen. Vorige week heb ik weer Nieuwe Maan gevierd. Een feest dat niet in het feestenoverzicht van Leviticus 23 wordt voorgeschreven, maar wel meerdere keren terug te vinden is in de Bijbel. Ik geloof dat het goed is om bij elke nieuwe maand stil te staan bij de nieuwe maand die voor ons ligt. Zo bewegen we in Gods ritme, van Shabbat naar Shabbat, van nieuwe maan naar nieuwe maan, van vastgesteld feest tot vastgesteld feest. In Lelystad, zo schrijft hij, vieren we nieuwe maan door het blazen op de shofar, de ramshoorn, het oplezen van gebeden, een korte overdenking, samen eten en samen zingen. Het is het ontspannen samen zijn waarbij de nadruk ligt op het ontmoeten van de eeuwige en het ontmoeten van elkaar. Afgelopen woensdag stonden we stil bij de nieuwe maand Kislev op de Joodse kalender. Deze maand loopt bijna gelijk met onze maand december. Het thema van deze nieuwe maan is duisternis en rouw. De donkere decembermaand ligt weer voor ons. Een koude maand met weinig daglicht. Deze donkere maand vraagt om licht. Daarom vieren we binnenkort Chanukka, het lichtjesfeest. 8 dagen lang steken we elke dag een extra kaarsje aan. Dit symboliseert de toename van licht en warmte. We denken terug aan het herstel van de tempel waar de menorah weer werd aangestoken en het licht terugkeerde. Ook in de Bijbel zien we de maand Kislev, de 9e maand, een donkere maand is. Een maand waarin gehuild en gerouwd werd. Kijk bijvoorbeeld eens naar Ezra. In Ezra 10, toen Ezra bad en schuld bekende, huilde hij en wierp hij zich telkens voor de tempel op de grond neer. Een zeer grote menigte Israëlieten kwam naar hem toe, mannen en vrouwen en kinderen, en zij barsten allen in huilen uit. Dit Bijbelgedeelte gaat verder met enkele mannen die uit het volk naar voren kwamen en voorstelden dat het volk zich massaal zou bekeren en de wet van God, de Torah, weer zou uitvoeren. Hierna verliet Ezra het tempelplein en ging naar het werk van Jochanan, de zoon van Eliasib. Daar bracht hij de nacht door zonder te eten of te drinken, want hij rouwde om de ontrouw van de ballingen. Een ander voorbeeld dat zich ook in de maand Kislev afspeelt, vinden we in Nehemia, in het eerste hoofdstuk versen 3 tot en met 7. Ze zeiden mij, Nehemia, de Judeërs die de ballingschap hebben overleefd en daar in de provincie leven, verkeren in barre omstandigheden en zijn het mikpunt van spot. Want de muur van Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik dat hoorde, viel ik neer en barstte ik in tranen uit. Dagenlang rouwde ik. Ik vastte en bad tot de God van de hemel. Ach Heer, God van de hemel, u bent zo groot en indrukwekkend. U houdt u aan uw verbond. U blijft trouw aan wie van u houden en uw geboden naleven. Luister alstublieft aandachtig. Sluit uw ogen niet. Luister naar het gebed van uw dienaar. Dag en nacht bid ik tot u voor de Israëlieten die u dienen. Ik beken dat wij Israëlieten tegen u gezondigd hebben, ook mijn familie en ikzelf. We hebben u onrecht aangedaan. We hebben de geboden, wetten en voorschriften niet nageleefd die u ons had opgelegd door uw dienaar Mozes. Ezra en Nehemia hadden hart voor hun volk. Ze huilden, bidden en vasten. Ze waren in rouw door de zonde van het volk en door de ellende die het volk overkwam. Als we kijken naar het Nieuwe Testament, Berit Hagadasha, komen we ook voorbeelden tegen van mensen die huilen en rouwen. Bijvoorbeeld ons grote voorbeeld, Yeshua de Messias. In Johannes 11 vers 35 lezen we een van de kortste versen in de Bijbel. Yeshua huilde. Hij huilt bij het graf van zijn vriend Lazarus. Een paar dagen daarvoor is hij al gestorven en hij zou Lazarus weer uit het graf halen. Waarom zou hij dan huilen? Het was namelijk niet omdat hij niet meer zag zitten of omdat de situatie uitzichtloos was. Hij wist immers de uitkomst al. Maar waarom zou hij dan toch huilen? De emoties van Yeshua maken denk ik iets bijzonders duidelijk. Blijkbaar is zijn huilen, het delen van verdriet, voor hem net zo belangrijk als Lazarus uit het graf halen. Dit huilen van Yeshua zonder woorden maakt veel van zijn hart en compassie duidelijk. Hij was waarschijnlijk begaan met de familie en vrienden die aan het rouwen waren om Lazarus. Het maakt mij in elk geval duidelijk dat de hemel huilt vanwege het onrecht in de wereld. Yeshua huilt als er mensen worden getroffen door ellende, net als we bij Ezra en Nehemia hebben gezien. Yeshua snapt het lijden van deze wereld. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Zijn huilen zegt meer dan 1000 woorden. Als we willen lijken op onze rabbi, Yeshua, moeten we leren om te huilen over het onrecht in deze wereld. Een donkere maand vraagt om licht. Maar ook een donkere wereld vraagt om licht. En dat is niet alleen in de decembermaand, maar het hele jaar door. Neem deze maand de tijd om jezelf te laten raken door het onrecht in de wereld en de nood van de mensen om je heen. Huil over de nood in de wereld en rouw over de ongerechtigheden van ons land. Jeroen Quint is zangleider en spreker in de Joods-Messiaanse gemeente Shiloach te Amsterdam. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de gemeente Amstelveen en beheert hij de blog Christian Roots. We hebben het al een paar keer over Chanukka gehad, over het licht. En zo ook Christen voor Israël, 28 december de ontsteking van de Chanukka tegenover het Vredespaleis. Maar op 29 december is er ook wat in Utrecht. En ik wil graag alle inwoners van Utrecht, of in ieder geval uit de omgeving van Utrecht, die het de moeite waard vinden om er naartoe te gaan, een oproep doen. Namelijk om de Joodse gemeenschap te helpen tijdens Chanukka. En dat is dus in Utrecht. De organisatie van de jaarlijkse openbare Chanukka-viering in Utrecht is dringend op zoek naar vrijwilligers. Wij zoeken mensen die willen bidden voor de veiligheid en de juiste mensen om te helpen. Nou, dat bidden dat kunt u natuurlijk thuis ook. Dat mag overal. Dat mag in België, Nederland, maar ook in Australië en Zuid-Amerika. En in Rusland, waar u ook maar zit. Dus juiste mensen voor bidden en veiligheid. Aldus Joël Kaptein, een van de initiatiefnemers van de Chanukka-viering. Er worden mensen gezocht voor de opbouw en het opruimen van de locatie. Ook giften zijn welkom om de viering te realiseren. Daarnaast worden mensen gezocht die donderdagavond 29 december willen promoten, filmen of fotograferen. Ook zouden we graag gratis lampjes willen uitdelen dit jaar om zo het licht van God te verspreiden in deze donkere dagen, zei Kaptein. Chabad Utrecht organiseert jaarlijks een openbare viering van Chanukka, het Joodse feest van het licht. De samenkomst vindt plaats op het plein achter het stadhuis in de korte Minnebroederstraat. Rabbijn Arie Leip-Heinz uit Utrecht ziet het achtdaagse feest Chanukka als een symbool van religieuze vrijheid voor alle volkeren. Daarom willen we alle inwoners van Utrecht van harte uitnodigen om Chanukka met ons mee te vieren. Rabbijn Heinz leidt de viering die begint om 7:00 s'avonds en een klein uur zal duren. Ook christenen uit verschillende kerken zijn betrokken bij de organisatie van de avond of komen als bezoeker. Nou, geïnteresseerden kunnen voor meer informatie mailen naar bracha.hashem@gmail.com. bracha.hashem@gmail.com. En bracha is natuurlijk met ch en hashem is met hashem@gmail.com. En soms dan komen er zaken boven water waarvan je denkt, nou, als ze dat nou 2 maanden eerder hadden gedaan, zou dat dan een verandering teweeg hebben gebracht in de besluitvorming van UNESCO. Want over het volgende onderwerp valt heel wat te zeggen als je het in die context beschouwt. Want er staat namelijk boven een munt geslagen met bevrijd Sion van 1967 jaar geleden onthuld. Ja, u dacht 1967, hè? Nee, 1967 jaar geleden is onthuld. Zeer lang voordat de slogan Bevrijd Palestina populair werd, ongeveer 1967 jaar eerder, werd er een munt geslagen met de tekst Bevrijd Sion en werd verspreid in Jeruzalem. Miri Regev, minister van Cultuur en Sport, onthulde zondag dat muntje aan het kabinet als onderdeel van een presentatie die ze gaf met betrekking tot de voorbereidingen voor de viering dat het volgend jaar 50 jaar is geleden dat Jeruzalem werd herenigd. De munt werd ongeveer een maand geleden ontdekt tijdens een opgraving van een recent ontdekte straat in Jeruzalem. De locatie van de opgraving zal tijdens Chanukka worden opengesteld voor het publiek. De oude munt was een van een reeks geslagen tijdens de Joodse opstand tegen de Romeinen die uiteindelijk leidde tot de vernietiging van de Tweede Tempel in het jaar 70. De keerzijde van de medaille draagt de inscriptie nog 2 jaar tot de grote opstand. En die leidt tot de datering van het jaar 67. Precies 1900 jaar later, in 1967, trokken paramilitairen de oude stad van Jeruzalem binnen en bevrijden haar en ons, aldus Regev. We herstelden de Joodse soevereiniteit over de stad Jeruzalem. We gooiden de munt die uitgegeven was door Titus na zijn overwinning op de rebellen in de vuilnisbak van de geschiedenis waarop stond Judea Capta. Oftewel Judea ingenomen. Regev verwees naar een reeks herdenkingsmunten die uitgegeven was door de Romeinse keizer Vespasianus ter herdenking van de Romeinse nederlaag van Judea en de verwoesting van Jeruzalem. Regev, verwijzend naar de recente en belachelijke resoluties van UNESCO die elke Joodse band met de Tempelberg wilde uitwissen, zei: in 1967 keren we terug naar Bethel, Hebron, Shiloh en El-Moreg. Dit zijn de plaatsen in de Joodse geschiedenis waarin de Joodse identiteit werd bevestigd, zei ze. Plaatsen waar onze aartsvaders en leiders liepen, waar Jozua en Richteren liepen. Plaatsen waar de profeten hadden geprofeteerd. En het hoogtepunt is natuurlijk onze terugkeer naar een herenigd Jeruzalem. De bevrijding van Jeruzalem, met inbegrip van de locaties die heilig zijn voor ons. In de eerste plaats de Tempelberg. Verwijzend naar de komende jubileumviering zei premier Benjamin Netanyahu dat tot aan de Zesdaagse Oorlog leefden wij Jeruzalemieten met de angst voor sluipschutters en oorlog in het centrum van de stad. De bevrijding van Jeruzalem veranderde de stad in alle opzichten, voegde hij er naartoe. Jeruzalem hield op een middelmatige stad te zijn en sterker nog werd de bruisende hoofdstad van Jeruzalem. Netanyahu zei dat tijdens het aanstaande jubileum Israël niet alleen een verbinding met Jeruzalem, maar ook met de rest van het land van Israël zal bevestigen. Zodanig dat ook de internationale gemeenschap in dat verband het beter zal begrijpen. Ik heb hier in Friesland een vriendengroep waar we regelmatig bijeenkomen en er wordt alles gedeeld. Maar dit keer werd er een e-mail gedeeld en ik laat zijn naam even buiten beschouwing. Want het gaat om de inhoud van het bericht. Hij schreef in de e-mail aan ons allemaal, aan al zijn vrienden. Van mijn zus Hermien kreeg ik dit gedicht. Dat tijdens het puinruimen van het Joodse ghetto in Warschau op papier werd gevonden in een fles. Het heeft me geraakt. In mijn zoektocht van het leven met God wil ik mij vasthouden aan de woorden waar dit gedicht mee eindigt. Als deze Joodse man, Jessel Rakover, het kon in zijn situatie van uitzichtsloosheid en de dood voor ogen, dan wil ik het ook kunnen en mij daaraan vasthouden. Ik hoop dat het gedichtje op mag raken zoals het mij raakte. Liefs. En dan zijn naam. Dit is het gedicht. Ik ben er trots op een Jood te zijn. Niet ondanks wat de wereld mij aandoet, maar juist om al hetgeen wat de wereld mij aandoet. Ik ben er trots op een Jood te zijn, omdat het een kunst is een Jood te zijn. Omdat het moeilijk is een Jood te zijn. Ik geloof dat een Jood zijn betekent vechten. Eeuwig tegen de aanstormende, misdadige, tegen de menselijke stromen inzwemmend. Ik ben gelukkig te behoren tot het ongelukkigste volk ter wereld. Wier leer de verhevenste en schoonste van alle wetten en zedelijke beginselen behelst. Ik geloof in u, God van Israël. Zelfs al hebt gij alles in het werk gesteld, mij niet langer in u te doen geloven. Ik geloof in uw wetten. Zelfs al kan ik uw bestuur niet goedkeuren. Mijn verhouding tot u is niet die van een slaaf tot zijn meester, maar eerder die van een leerling tot zijn meester. Ik buig mijn hoofd voor uw grootheid, maar zal de zweep niet kussen waarmee gij mij treft. U zegt misschien dat wij hebben gezondigd. Ook dat kan ik begrijpen. Maar ik zou toch graag van u willen weten, is er één zonde op de wereld die een straf verdient zoals wij die hebben gekregen? U voert aan dat u het onze vijanden zult vergelden. Ook daaraan twijfel ik niet. Maar ik zou toch van u willen weten, is er één straf ter wereld die de misdaden tegen ons begaan vermag te vergelden? Ik zou u willen zeggen dat op dit ogenblik meer nog dan enig voorafgaande periode van onze eeuwige doodstrijd, wij de gefolterden en levend begravenden, de levend verbrandenden, de beledigden, de bespottenden, wij, vermoord bij miljoenen, wij het recht hebben te weten, tot hoe lang laat gij dit toe? Vergeef hen die uw naam hebben ontheiligd, die andere goden hebben aanbeden, die onverschillig werden tegenover u. U hebt hen zo zwaar gekastijd dat zij niet langer geloven dat u hun vader bent, dat ze nog wel een vader hebben. Ik zeg u dit omdat ik in u geloof, meer in u geloof dan ooit tevoren, omdat ik nu zeker weet dat u mijn God bent, omdat u niet die God kunt zijn van degene wier daden de meest gruwelijke uiting zijn van goddeloosheid. Als u mijn God niet bent, wiens God bent u dan? De God van de moordenaars? Ik zegen en verheerlijk u, echter louter en alleen, omdat gij bestaat, om uw ontzagwekkende grootheid. Hoogstens een uur zal het nog duren, voordat ik verzameld zal zijn met de rest van mijn gezin en met de miljoenen anderen getroffenen van mijn volk. In die betere wereld waar geen twijfel meer zal bestaan. Ik sterf in vrede, maar niet tevreden. Vervolgd, maar niet geknecht. Verbitterd, maar niet cynisch. Een gelovige, maar geen smekeling. Een man die God lief heeft, maar niet op alles ja en amen zegt. Ik heb God gevolgd, zelfs wanneer hij mij verstootte. Ik heb zijn geboden nagevolgd, zelfs wanneer hij mij neerwiep ter aarde, mij folterde tot de dood, mij maakte tot een voorwerp van schande en bespotting. En dit zijn mijn laatste woorden tot u, mijn toornige God. Het zal u allemaal niet baten. U hebt alles gedaan om mijn geloof in u te beschamen. Maar ik sterf precies zoals ik heb geleefd, roepend, Shema Yisrael, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer is één. In uw handen, o God, beveel ik mijn geest. Warschau, 1945. Jessel Raakover. En zo aan het einde van dit gedicht, van dit verhaal, van dit betoog, van deze schreeuw naar de eeuwige, moet ik u zeggen dat ik regelmatig mijn tranen heb moeten bedwingen bij het lezen van deze woorden. En niet alleen vanwege de historische feiten, want die waren gruwelijk, maar ook in het besef dat nu, anno 2016, de geschiedenis lijkt te herhalen. En er is dus iemand geweest die gezegd heeft, en ik weet niet meer wie dat was in ieder geval een wijsgeer, die zei, wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd deze te herbeleven. En het zijn niet de Joden die hun geschiedenis zijn vergeten. Wij zijn het. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben we gezegd na 1945? De Duitsers zeiden, nie wieder, nooit weer, never again. Wij zeiden het ook, nooit weer. Maar als ik kijk in onze samenleving naar wat er nu gebeurt, hoe de Joden opnieuw het mikpunt zijn van spot, van schande en van verzet, dan denk ik bij mezelf, Heer, u laat dit toch niet weer gebeuren. Dit kan niet zo zijn, want u bent de eeuwige, u bent de heilige, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U die uw volk laat proclameren, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Er is maar één God en dat bent u. Ja, Heer, en dat toch voordat een nieuw leider zich aandient. Uw voeten zullen staan op de Olijfberg. En we mogen uitzien naar uw komst, de verwachting mogen hebben. Zoals de Joden zeggen, wij verwachten de Messias iedere dag. Dat ook wij met hetzelfde rijkhalsende verlangen zullen uitkijken naar dat moment dat het zover zal zijn. De bazuin zal klinken, de hemel zal openbreken. En wij roepen met onze broeders en zusters van het Joodse volk, Baruch Haba Beshem Adonai, gezegend Hij die komt in de naam des Heren. En dan is het weer tijd geworden voor muziek. Verschillende keren gehad over licht en de relatie tussen licht en leven. En dan ook in deze donkere tijd van december. En ik wil graag besluiten deze laatste uitzending voor 2016 met een artikel weer van Messias nieuws trouwens. Waarom een Israëlvlag bij de Mars voor het Leven? En die vindt elk jaar in Den Haag plaats. En mijn vrouw en ik hebben al een paar keer deze Mars voor het Leven bijgewoond. Dus indrukwekkend. En daar was ook het echtpaar bij dit jaar wat wij kennen. Het was dit jaar voor de tweede keer dat ze meeliepen in de Mars voor het Leven. Met de Israëlvlag, weliswaar, want ze hadden het al vaker gedaan. Het echtpaar Jan Cornelis en Cornelia van Dijk. Niet te missen met de blauwe Davidster die vier boven de massa van minstens 5000 deelnemers uitstak. Aan Messiah Nieuws vertellen ze graag het verhaal achter de vlag. De Mars voor het Leven vond dit jaar voor de 24e keer plaats en werd gehouden in Den Haag. Jan Cornelis, die de vlag met trots met zich meedraagt, steekt van wal. Het hele verhaal begint toen ik een jaar of 17 was. Toen ik met mijn ex abortus liet plegen. Mijn hele leven heb ik er niks mee gedaan. Ik vond het wel best zo. Tot er een wending kwam in mijn leven. Toen kreeg ik schuldgevoel. Het besef groeide dat er tussen mijn kinderen, die nu 20'ers zijn, ook nog een van 35 had kunnen rondlopen. Zo kwam ik in aanraking met de Mars voor het Leven. We lopen al heel wat jaren mee, maar vorig jaar was het voor het eerst met de Israëlvlag. In een opwelling besloot hij de vlag de eerste keer mee te nemen. Dat kwam hem op aardig wat kritiek te staan. Mensen vonden, dit gaat toch over abortus? Nee, zei ik, dit gaat over het leven. En Israël is leven. Je kunt er een is-teken tussen zetten. Het is hoe de mensen daar zijn. Ze hebben zoveel eeuwen moeten overleven, seculier of orthodox. Wie je ook tegenkomt, ze zijn heel erg pro-life. Toch is Israël een land waar het aantal abortussen hoog ligt. 1 op de 3 zwangerschappen eindigt in een abortus. Ten hemel schrijend, zo vindt ook Cornelia. Zelf onderging ze op jonge leeftijd 2 abortussen, waar ze na haar bekering veel spijt van kreeg. Israël zelf mag dan leven zijn, dat betekent niet dat er geen verzet is. Ze zijn uitgekozen door God, of ze nu willen of niet. Ze duidt het hoge abortuscijfer als laatste stuiptrekking van de tegenstander, de duivel. De dood die Israël blijft achtervolgen is juist omdat het Gods volk is. Haar man beaamt dat. We geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. God heeft hen uitgekozen. Hij heeft gezegd, ik breng jou in een situatie waarin jij het licht van de wereld moet zijn. Jij moet het leven doorgeven en het licht voor leven zijn. Dat is zo'n moeilijke opdracht. Want hoe doe je dat? Dat doen ze vaak ook nog niet zoals het zou moeten. De dood achtervolgt ze en heeft het altijd gedaan. Miljoenen zijn er bij elkaar gedood. Soms opgedreven en bijeengedreven in synagogen, in de fik gestoken. Dat is zo tegenstrijdig. De God van Israël is tenslotte leven. Dus Israël is leven. Met andere woorden, het Joodse volk is leven. Loop je de Mars voor het Leven, dan hoort de vlag van Israël daarbij. Cornelia zegt, het is belangrijk dat mensen dit weten. Zonder Israël, geen Jezus. Zonder Israël, geen Bijbel. Het licht van Gods woord gaat vanuit Sion door de hele wereld heen. Daarom is het voor mij belangrijk dat we laten zien dat we pro-life zijn, voor het leven zijn. Omdat we een stukje van God in onszelf hebben. Hij is de meester en schepper van het leven. We mogen niet zelf over het leven beschikken. Heel veel mensen lopen met de Mars mee omdat ze gelovig zijn. Dat zegt genoeg vanuit zijn Torah. De 5 boeken van Mozes en 10 geboden spreekt God alleen over leven. Eer je vader en je moeder, zodat je een lang leven krijgt. Hier staan allemaal dingen in die tot het leven leiden. Als je kijkt naar Syrië en de toestanden met IS en de vluchtelingen, dan zie je dat daar de waarde van het leven in andere religies veel kleiner is dan het geloof in de ene ware God. Hij is de God van het leven, de God van Israël. Daarom dus de vlag van Israël tijdens de Mars voor het Leven. En met dit laatste artikel zijn we ook gekomen aan de laatste seconden die wegtikken van de laatste uitzending van Frontline Israël in het jaar 2016. Dus volgende week kunt u gerust met uw familie iets leuks gaan doen, want dan zal dit programma er niet zijn. We hebben gezien in dit programma dat er heel veel gedaan wordt met wat we zeggen, met wat we horen en uitspreken, hoe we het leven. Toen moest ik denken aan Spreuken 18 vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht daarvan eten. En daar wil ik nog iets aan toevoegen. We zeggen wel dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de boze overheden en de machten in de lucht. En dat betekent ook dat alles wat wij negatief over een ander zeggen en over onszelf zeggen, dat daar iets mee gedaan wordt in die hemelse gewesten. En daarom zou ik u voor 2017 mee willen geven. Zeg positieve dingen. Spreek positieve dingen over elkaar. Spreek positieve dingen over Israël. Ik ben zelf deel van een wachtersgroep samen met mijn vrouw. En wij proclameren goede dingen over Israël. Positieve dingen over Israël. Zegeningen over Israël. De beloften van Hashem. De beloften van de eeuwige over Israël. En ik zou ook willen vragen, als u toch goede dingen zegt, verspreid het goede nieuws van Radio Israël. En gaat het om ons? Wel nee. Wij willen een spreekbuis zijn voor de God van Israël, die het goede, het wel aangename onder de mensen brengt. En als u ons wilt steunen, dan kan dat natuurlijk ook. Ik wil u daarvoor dank zeggen. Maar ook dank dat u hebt geluisterd. En ik hoop dat u wat mee kon in het afgelopen jaar. Dat u die verzameling van nieuws een beter beeld hebt kunnen krijgen van wat er in deze wereld gebeurt. Wat er leugens er verspreid wordt. Wat voor leugens er gezien worden op tv over Israël. Omdat alles in het laatst van de tijd draait om Gods oogappel. Een paar uitzendingen geleden heb ik gezegd dat de Joden leven in het jaar 5777. Dat wij leven in het jaar 2016. Maar dat het wel eens heel goed zou kunnen zijn dat de Joden leven in het jaar 5986. En dat betekent, beste mensen, dat de komst van de Messias dichterbij is dan we denken. En dat het jaar 6000, het laatste jaar van de werkdag, de laatste werkdag, want God zegt, één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag, Psalm 90 en 2 Petrus, of was het nou Psalm 91. En dan komt het 1000 jaar vrederijk. Dus zie uit naar de Messias. Leef. Leef. Want Israël leeft. Am Yisrael Chai. Voor nu dank u wel. Ik wens u God zegen. Maar bovenal zijn shalom toe. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Yeshua. radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. De EU geeft de komende 4 jaar 104 miljoen euro aan Oekraïne om het openbaar bestuur transparanter te maken. Het geld maakt deel uit van een eerder afgesproken pakket van 300 miljoen voor onder meer corruptiebestrijding en wordt alleen uitgekeerd als de regering de beloofde hervormingen doorzet. Visumvrijstelling voor de 45 miljoen Oekraïners